ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय वृत्तार्णिकोपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण जो ज्योतिर्ब्राह्मण है उसमें अवतरण भाष्य चल रहा था, समाप्त हो गया। अब मंत्र है आगे। जनकम् वैदेहम् याज्ञवल्क्यो जगाम समेने न वदिष्ये इति। अतः यज्जनकश्च वैदेहो याज्ञवल्क्यश्च अग्निहोत्रे समुदाते। तस्मै याज्ञवल्क्यो वरं ददौ सः कामप्रश्नमेव बभ्रे। तं हास्मै ददौ तं सम्राडेव पूर्वं पप्रच्छ। जनकं वैदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न वदिष्ये इति। अतः यज्जनकस्य द्वैदेहो याज्ञवल्क्यस्य अग्निहोत्रे समुदाते। तस्मै याज्ञवल्क्यो वरं ददौ सः कामप्रश्नमेव बभ्रे। तमहास्मै ददौ तम्भ सम्राडेव पूर्वं पपच्छ। जनकम् वैदेहम्, विदेह नगर के राजा हैं जनक। जनक नाम है, जनक नाम है उनका। यद्यपि धातु और प्रत्यय मिलाने लग जाएंगे, यौगिक शब्द निकालेंगे, जनक माने पिता होता है। जनक का अर्थ पिता होता है। पुत्र को जन्य बोला जाता है। जब जन धातु से नुबुल प्रत्यय करते हैं तो जनक बन गया, वृत्ति प्राप्त होगी अथोपदाया, किंतु जनबद्योत्सव सूत्र से निषेध हो जाएगा। जनक पुत्र को जन्य कहते हैं। जन धातु से रत करेंगे रिहड़ और नत, वृत्ति प्राप्त होगी, जनबद्योत्सव सूत्र से निषेध होगा, बनेगा जन्य। जन्य जनक ऐसा होता है, किंतु यहां नाम है या पिता अर्थ में नहीं है, संज्ञा है। जनक उनका नाम था जनक, उनका नाम था जनक। जनकम वैदेहम, विदेह से नगरी का राजा को वैदेह कहा जाता है। माने वो स्वयं विदेह नहीं है, राजा जनक विदेह नहीं, विदेह नगर के राजा है। व्याकरण में सूत्र है जनपदा क्षेत्रीय क्षेत्रीय वाच का जनपदा क्षेत्रियाद अया, ऐसा सूत्र है, अय प्रत्यय करता है। उसमें वार्तिक आता है क्षेत्रीय समान शब्दात जनपदात तस्य राजनी अपत्यवत, ऐसा वार्तिक है। क्षेत्रीय के में प्रयुक्त होने वाला शब्द हो, अभी जनपद में प्रयुक्त हो रहा हो, उसे राजा अर्थ में वही प्रत्यय होगा जो अपत्य अर्थ में हुआ था, अय प्रत्यय हुआ होता है। विदेह शब्द से अय करके वैदेह बनता है। राजा विदेह नगर के राजा अर्थ आता है, वैदेह का अर्थ। स्वयं विदेह नहीं है वो, कुछ लोग बोलते थे विदेह है, ऐसा नहीं, विदेह नगर के राजा है, इसलिए वैदेह कहा। स्थिति नाम जनक है, विदेह नगर के राजा, उनके पास याज्ञवल को जगा। वहां याज्ञवल के खिस्से में पहुंच गए, वहां जनक के पास पहुंच गए। कहा स मैंने, स याज्ञवल के मैंने, याज्ञवल के ने ऐसा निश्चय किया। क्या निश्चय किया? न भविष्य इति, इस बार मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा निश्चय किया। न भविष्य इति मैंने, ऐसा माना उन्होंने, निश्चय किया कि मैं बोलूंगा नहीं ऐसा। किंतु बोलना पड़ा उनको, क्यों कहते? अतः यज्जनकस्य वैदेहो याज्ञवल्क्यस्य अग्निहोत्रे समुदाते। किसी पूर्व में अग्निहोत्र के विषय में, अग्नि कर्मकांड का विषय था, अग्निहोत्र का विषय था, उसमें जनक और याज्ञवल्क्य दोनों अग्निहोत्र के विषय में वार्तालाप किया, किस समय में प्रश्नोत्तर किया, जो भी है ऐसा हुआ। सम्यक उदाते समुदाते, ऐसा सम उदाते, या सम और उत्पूर्वक बद धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, बचीसोपी अजाधर्म के देश संप्रसारण हुआ है, उद बना हुआ है, उदाते होता है तो समुदाते कहते हैं। तो उनका वार्तालाप हुआ, तस्मय है याज्ञवल्क को वरम दो। वो वार्तालाप में अग्निहोत्र के विषय में राजा जनक ने जैसा कहा याज्ञवल्क के संतुष्ट हो गए, संतुष्ट होकर के याज्ञवल्क ने वरदान दिया कुछ मांगो, वर मैंने श्रेष्ठ वस्तु मांगो कुछ बोला, स्वयं बोले याज्ञवल्क जी वरम दो वर दिया। सह काम प्रश्न में बगे, वो सह माने जनक, जनक जो है वो काम प्रश्न को पूछा, काम माने इच्छा, कम कांत धातु है उसी से काम माने इच्छा, इच्छा अनुसार प्रश्न कर सकूं ये आज्ञा मांगी उन्होंने, मैं जब चाहूं इच्छा अनुसार प्रश्न कर जिस विषय में चाहूं। काम प्रश्न को ही उन्होंने स्वीकार किया, बबरे स्वीकार किया उन्होंने जनक ने, याज्ञवल्क्य ने कहा वरदान मांगो तो कहा वरदान दिया, तो कहा मुझे इच्छा अनुसार प्रश्न करे ऐसा वरदान दो, मैं जब चाहूं बोलो प्रश्न करो। तम है अस्मय दादो, तब तम माने वरम, उसे श्रेष्ठ वर है, काम प्रश्न है उसको, अस्मय जनक आया ददो, जनक के लिए दे दिया, याज्ञवल्क्य ने दे दिया, ठीक है आप जब चाहे पूछे ऐसा कहा। तम है सम्राणी व पूर्वम प्रवच्छ, इसलिए अनुमति पहले मिल चुकी थी, आज जब याज्ञवल्क्य जनक के यहां पहुंचे हैं तो जनक जी आज्ञा नहीं मांगते याज्ञवल्क्य से, पहले एकाएक प्रश्न कर देते हैं, क्यों काम प्रश्न मिला हुआ तो बर मिला हुआ था उनको, इसलिए तस्मात एक कारण है तम है सम्राट एव राजा ही पूर्वम प्रपृच्छ, याज्ञवल्क्य से अनुमति लिए बिना एकाएक पूछते हैं, क्या पूछेंगे आगे किम ज्योति अयम पुरुष इत्यादि पूछेंगे, ये प्रश्न करने लग गए। याज्ञवल्क्य जी के मन में था मैं बोलूंगा नहीं, किंतु वरदान दे चुके थे पहले कभी जमाने में तो बोलना पड़ा, अपना प्रण को त्यागना पड़ा, यह स्थिति आ गई, ऐसा होता है ये कहना चाहते हैं। एक और दो की टिप्पणी आए मूल में, एक पे कहा जनकम है दी तृतीय ब्राह्मणे स्वप्न सुषुप्त रति विस्तृत ही क्रियते तौ ही दृष्टान्त परलोक विमक्षयो हो देहादि व्यतिरिक्त स्वपर्वत्व असंगत स्वप्न प्रसंगतम अत्र प्रपंचते अद्वैतम दृष्टलोप अद्वैतत्व दृष्टलोप आनंदैक स्वभावतः इदं त्रयम् सुसुप्तस्य प्रसंगेनोपपाद्यते। तृतीय ब्राह्मणे चतुर्थ अध्याय का जो तृतीय ब्राह्मण है ये ज्योतिर्ब्राह्मण, इसमें स्वप्न सुसुप्ति और अतिविस्तृति, स्वप्न का और सुसुप्ति का विस्तार से कहा जाएगा, यहां स्वप्न और सुसुप्ति का विस्तार किया जाएगा विशेष रूप से। क्रियते विस्तृति क्रियते है तौ ही दृष्टान्त, वो दोनों ही दृष्टांत होता है किसके लिए, परलोक विमोक्ष हो, परलोक जाने के लिए भी दृष्टांत स्वप्न बनेगा और मोक्ष के साधन क्या दृष्टांत क्या बने सुसुप्ति बनती है, यही दो दृष्टांत है परलोक के लिए स्वप्न दृष्टांत और सुसुप्ति जो है मोक्ष के दृष्टांत में है, ठीक है वही दृष्टांत होते तौ ही दृष्टांत हो, एक स्वप्न और सुसुप्ति भी दृष्टांत है, परलोक विमोक्ष हो परलोक के लिए और विशेष रूप से मोक्ष के लिए क्रम से होगा, परलोक के लिए दृष्टांत तो स्वप्न है और मोक्ष के लिए दृष्टांत है सुसुप्ति। देहादि व्यतिरिक्त स्वप्रवत्व असंगत स्वप्न प्रसंगतस्ते तत्त्रयम् अत्र प्रपंचते, कहते स्वप्न का प्रसंग ला करके यहां विस्तार किया जाएगा आत्मा का, कैसा आत्मा कैसा है, देहादि व्यतिरिक्त तम देहादि से अतिरिक्त है आत्मा सिद्ध करेंगे और देहादि व्यतिरिक्त तम स्वप्रवत्व स्वयं प्रकाश है आत्मा ये सिद्ध करेंगे इस ब्राह्मण और असंगत्व सिद्ध करेंगे, तीन बातें सिद्ध करेंगे स्वप्न दृष्टांत के द्वारा, देखिए देहादि से आत्मा अतिरिक्त है जैसे परलोक जाने वाला आत्मा देहादि से अतिरिक्त होता है, स्वप्न दृष्टांत से परलोक संबंधी बात करनी है, परलोक जाने वाला आत्मा की चर्चा करनी है, दृष्टांत ये स्वप्न का है तो परलोक जाने वाला आत्मा कैसा जैसे स्वप्न का, देहादि से अतिरिक्त आत्मा देह नहीं आत्मा, देह होता तो स्वप्न में नहीं जाता, यह देह तो बाहर छोड़ता है वो, देहादि अतिरिक्त सिद्ध करेंगे स्वप्न दृष्टांत के द्वारा, आत्मा देह से अतिरिक्त है जो देह में आत्मबुद्धि हो रखी है उसको हटाते हैं स्वप्न दृष्टांत के द्वारा। एक और स्वप्रभ स्वयं प्रकाश है, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं आत्मा, स्वयं प्रकाश है। माने आत्मा को दूसरे किसी से जाना जाता ऐसा नहीं है, ज्ञान स्वरूप है वो, यही कहना है। और असंगता सिद्ध करना है स्वप्न दृष्टांत, ये तीन कहा जाएगा, स्वप्न प्रसंगता, स्वप्न के प्रसंग से एतत्त्रयम् अत्र प्रवर्तते, इस ब्राह्मण अत्र अस्मिन् ब्राह्मणे, ये तीन का विस्तार किया जाता है। और सुषुप्ति दृष्टांत से क्या सिद्ध करना है, वह भी तीन सिद्ध करेंगे। अद्वैतत्व दृष्टलोप आनंदैक स्वभावतः इदं त्रयम् सुषुप्तस्य प्रसंगे नोपपद्यते। अद्वैतत्व, स्वप्न में भी अद्वैत नहीं पड़ता था, माने विषय के साथ दिखता है वहां सुषुप्ति, अद्वैतत्व अद्वैत स्वरूप का। और दृष्टि अलोप नहीं, दृष्टि दृष्टि विपरीलोप विद्यते अविनाशित्व, दृष्टि का अभाव नहीं होता कहा। और आनंद का स्वभाव था, आनंद उसका स्वभाव कैसा आत्मा का, आनंद स्वरूप ही है। ये तीन सुषुप्ति दृष्टांत से सिद्ध करेंगे, ठीक है। इदम त्रयम सुषुप्तस्य, सुषुप्तात्मक प्रसंगे उपाध्यते, उपाध्यते प्रसंग के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। इस ब्राह्मण में विशेषकर स्वप्न और सुषुप्ति की विशेष चर्चा होनी है, स्वप्न के द्वारा परलोक संबंधी चर्चा करनी है और सुषुप्ति के द्वारा मोक्ष संबंधी चर्चा करनी है, दृष्टांत वही बनना है दोनों है, ठीक है। और दोनों में तीन तीन है, स्वप्न के दृष्टांत से क्या सिद्ध करना है, देहादि से अतिरिक्त है आत्मा सिद्ध करेंगे, और स्वयं प्रकाश है और असंग है, ये तीन बातें सिद्ध करना है स्वप्न के दृष्टांत से, ठीक है। और सुषुप्ति के द्वारा क्या सिद्ध करना, अद्वैत है आत्मा, द्वैत नहीं है, अद्वैतत्व सिद्ध करना, दृष्टि अलोक नहीं, दृष्टु दृष्टि विद्यते अविनाशित्व, ऐसी स्थिति है। और आनंद का स्वभाव होता है, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप, यह सिद्ध करना है, ये कहा, यह वार्तिक सार में बताया हुआ है, कहा। स मैंने नवेदिश्य, मूल में स मैंने नवेदिश्य इति ऐसा है पाठ, किंतु वार्तिककार कुछ अलग ढंग से लगाते हैं, कहते हैं अर्थ इसका, मकार को पूर्व के साथ सम बोलेंगे, आगे एने न तृतीयांत बनाएंगे, एने आगे न है, सम आगे एने आगे न, एने न तृतीयांत, एने न राज्ञा स, इस राजा के साथ अवश्य बोलूंगा, सम संबदी से बोलूंगा ही, ऐसा सोच के यज्ञ बोल के जाते हैं, ऐसा अर्थ करते हैं वार्तिक का, यही कहना है टिप्पणी में। सब मेरे नवदिशे थी एने न राज्ञा सा, माने सम एने न ऐसा कर देना, बोलते हैं मूल में ऐसा लेना, और वार्तिककार के आधार पर सम आगे एने न, माने स अलग था, मैंने अलग था, न एक, किंतु दो पद बना देंगे वहां, सम एक बनाएंगे आगे एने न एक बनाएंगे, माने एने न संबदी से, इसके साथ बोलूंगा, सम्यक बोलूंगा, अच्छी बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, यही वार्तिककार अर्थ कर देगा। स मैंने नदिशे थी एने न राज्ञा सह, एने न माने राज्ञा सह, राजा के साथ, अहम संबदी से मैं जरूर बोलूंगा, सम्यक प्रकार से बोलूंगा, इति आशयवान, ऐसे अभिप्राय वाले जो याज्ञवल्क्य हैं, याज्ञवल्क्य को वैदेहम जनकम जगामा, ऐसा अभिप्राय वाले याज्ञवल्क्य वैदेह जनक के पास गए, यह अर्थ है। वार्तिको इति वार्तिकोक्तम व्याख्यांतरम, ये वार्तिक के कार्य कहा गया, अन्य व्याख्या है, मुख्य व्याख्या भाष्य में तो वैसे करेंगे, भाष्यकार तो जैसा वैसे करेंगे, वार्तिक कार्य का अतिरिक्त व्याख्या यह है, भिन्न प्रकार की व्याख्या मानते हैं, कहा आगे ठीक से देखा। तात्पर्य में उक्ता, तात्पर्य बता दिया इस ब्राह्मण का, अच्छा तीन नंबर के बड़े संबदी से राज्ञा इति संकल्प्य, संबदी से राज्ञा इति संकल्प्य, राजा के साथ बोलूंगा, सम्यक बोलूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के गए थे कहना चाहते हैं भारतीय कार्यक्रम, संबदी से राज्ञा राजा के साथ संकल्प, इति संकल्प संकल्प तम गतवान, मान राजा के पास गए, कौन याज्ञवल्क्य जी गए, तम जनकम गतवान, इत्यत्र वरदानमेव हेतु, इसमें क्या है, ऐसा संकल्प लेकर के बोलूंगा करके संकल्प लेकर के, इसमें कारण क्या है, कहते हैं वरदान जो दिया था ना, काम प्रश्न का वरदान दिया था, जब इच्छा अनुसार पूछने के लिए, यही है हेतु, इतिहास है ना, कर्मकांड वृत्तांत आख्यायिकां समारेति, कहते कर्मकांड में घटी हुई जो घटना है अग्निहोत्र के विषय में, कर्मकांड में घटी हुई जो घटना है उसी को यहां कहानी को याद दिलाते हैं, एक अथ इत्यादि कहा। कर्मकांड में घटी हुई घटना क्या है कहा, एक कहने जाते हैं अथ यजनक वैदेहो याज्ञवल्क अग्निहोत्रम समझाते कहा, जो जनक वैदेह जनक और याज्ञवल्क दोनों एक अग्निहोत्र के विषय में उन्होंने वार्तालाप की तस्मय याज्ञवल्क परम तद उसमें प्रसन्न होकर के अग्निहोत्र के संबंध में जो राजा जनक कहा उसके द्वारा प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दे दिया कुछ ले लो तो सह काम प्रश्न उन्होंने काम प्रश्न भी पूछा इच्छा अनुसार प्रश्न करने का अधिकार मांगा तम्ह अस्मय तदो उन्होंने दे दिया जनक को तम्ह सम्राट एवं पूर्व प्रपंच फिर उस याज्ञवल्क्य को राजा ने पहले पूछ दिया आज्ञा लिए बिना आप यहां क्यों पहले वरदान ले चुके थे यही यही बोल रहे टीका वरदान हुए थे इतिहास है ना कर्मकांड वृतान आख्यायिका स्मारक टीका कर्मकांड में जो घटी हुई घटना है दोनों की जो बातें हुई थी अग्निहोत्र में अग्निहोत्र के विषय में पूर्व में कभी उसके याद दिलाते हैं एक टीका तात्पर्य में एवं उक्ता मैं अवतरण अवतरण हो गया है तात्पर्य बताइए इस ब्राह्मण का तात्पर्य व्याख्या व्याख्या अक्षराणाम आरभते अक्षराणाम व्याख्या आरभते शब्दावली का व्याख्या आरंभ करते हैं एक टीकाकार ने कहा नवमी टिप्पणी में कहा प्रस्तुत ब्राह्मण से तात्पर्य में उक्त किसका ये जो प्रस्तुत जो ब्राह्मण है तृतीय ब्राह्मण इसका जनकम भाष्य में कहा जनकम हैदे हम याज्ञवल को जगाम मंत्र का प्रतीक ले लिया जनक के पास याज्ञवल के चले गए सच गच्छन एवं मैंने सामान याज्ञवल के जाते हुए गच्छन माने जाते हुए एवं मैंने इस प्रकार उन्होंने निश्चय किया जाते हुए मैंने निश्चय किया याज्ञवल के मेरे बारे चिंतित वान ऐसे चिंतन किया न बदिष्य मैं बोलूंगा नहीं हम न बदिष्य ऐसा निश्चय किया किंचित अभी कुछ भी नहीं बोलूंगा राज्य राजा के लिए राज्य राजा के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा ऐसा चिंतन करते हुए गए गमन प्रयोजनम तो योग समाधान फिर कुछ बोलना ही नहीं तो फिर क्यों गए गमन का कारण क्या है गमन का प्रयोजन क्या पूछे तो करें योगक्षम के लिए अपराध वस्तु लेना है उसकी रक्षा कर रहा यही कारण है योग और श्याम के लिए है कहा तू चार की टिप्पणी में कहा तू शंकायाम प्रश्न है गमन का प्रयोजन क्यों फिर यह प्रश्न में है तू शंका में है जब कुछ बोलना नहीं है उनको तो फिर जाने का प्रसंग क्यों तो कहते उत्तर है योग समार्थ में कहना चाहते हैं तू शंकायाम किम इति अर्थ कह गमन का प्रयोजन क्या यह तू शब्द किम अर्थ वाला है प्रश्न में है यह तू कहा तो कहने पर कहा योग क्षम के लिए है ये उत्तर है नवदिशे इति संकल्पोपी इतम संकल्पोपी याज्ञवल्क्यो नवदिशे इस प्रकार का संकल्प किया है याज्ञवल्क्य ने करने पर भी याज्ञवल्क्य यत् यदि यत जनक का पृष्ठवान तत्त प्रतिपेदे जो जो जनक ने पूछा संकल्प किया है मैं नहीं बोलूंगा फिर भी जो जो जनक ने पूछा उसका उत्तर दिया है याज्ञवल्क्य ने ये ब्राह्मण भाई चर्चा आएगी तो इत्ते एवं संकल्पो भी याज्ञवल्क्य ऐसा संकल्प वाला याज्ञवल्क्य यदि यद जनक का पृष्ठवान जो जो जनक ने पूछा है तत्त प्रतिपेदे उसका उत्तर दिया याज्ञवल्क्य ने तत्र कोई हेतु इसमें कारण क्या है मैं नहीं बोलूंगा करके संकल्प लेके गए और जो जो जनक पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं बोलते हैं इसका कारण क्या है ये प्रश्न आया चार पांच की टिप्पणी है प्रतिपेदे तत्त प्रतिपेदे माने उक्तवान उसको उसका उत्तर दिया है आगे बलकर जो जो जनक ने पूछा है उसका उत्तर दिया है उसमें कारण क्या संकल्पित से अन्यथा करने को हेतु यही है संकल्पित वस्तु का अन्यथा करना नहीं बोलूंगा करके संकल्प किया उसको अन्यथा करना बोलना फिर इसका कारण क्या है क्यों ऐसे बोल करना पड़ा यज्ञ बल को तो संकल्पित से अन्यथा करने इतर को हेतु है ना इतर आख्यायिका माध्यम इसमें कारण एक ही है कहानी यहां कारण बनी हुई है क्यों अग्निहोत्र के समय में दोनों एकत्रित हुए थे वार्तालाप हुआ वो अग्निहोत्र के विषय में जनक जी बहुत कुछ जानते थे उसको लेकर के उनको संतुष्टि आ गई अपने से बोल दिया मैं वरदान ले लो वरदान दो देता हूं कहा उन्होंने काम प्रश्न मांग लिया इच्छा अनुसार प्रश्न इसी प्रकार यहां इच्छा अनुसार प्रश्न करेंगे ना बोलने पर भी आगे बोले बोलना ही नहीं पड़ेगा पहले प्रश्न शुरू कर देते वो अनुमति मांगे बिना क्यों अनुमति पहले मिल चुकी है उनको यही कारण है यही कहा आख्यायिका आचष्टे कहा एक टिप्पणी कहा क्या है तो कहा वरदान में बता रहे तू जो वरदान दिया था अग्निहोत्र से संतुष्ट होकर के अग्निहोत्र के विषय में संतुष्टि को प्राप्त कर वरदान दिया तो वही कारण है अभिधातुम यदि भाव ये कथन कथन के लिए है ये कहा आचष्ट कहते हैं पूर्वत्र वही कहानी बताते हैं पूर्वत्र कर्मकांड के विषय में अग्निहोत्र कर्मकांड का विषय है किसी जमाने पूर्व में किला यज्ञ बल जनक यज्ञ बल के यो संवाद आशीत पूर्व में कर्मकांड के विषय में जनक और यज्ञ बल का संवाद था संवाद हुआ था अग्निहोत्र निमित्त किस निमित्त में संवाद हुआ था अग्निहोत्र निमित्त था जिसमें इसमें संवाद हुआ था दोनों का अग्निहोत्र निमित्त कहा अग्निहोत्र के निमित्त में संवाद हुआ था दो की टिप्पणी में कहा तद उद्देश्य तद विषय के इतिहावत कहा माने उसको उद्देश्य करके अथवा अग्निहोत्र के विषय बना करके संवाद हुआ था संवाद होने में कोई ना कोई विषय होगा अग्निहोत्र था उसमें संवाद तत्र जनकस्य अग्निहोत्र विषय विज्ञान उपलब्ध उस स्थान में जो संवाद उस संवाद में जनक को अग्निहोत्र विषय विज्ञान को प्राप्त करके जनक में अग्निहोत्र का विज्ञान पूर्ण ज्ञान है ऐसा प्राप्त कर परितुष्ट हो याज्ञवल के याज्ञवल को बड़ी संतुष्टि हो गई संतुष्ट हुआ याज्ञवल के जो है तस्मय जनक आया हक के लिए भरम दादो उस जनक के लिए वरदान दिया कुछ ले लो मेरे से ऐसा यदि शिष्य ठीक से पढ़ता हो गुरु को प्रसन्नता आती और क्या आना है गुरु को प्रसन्न होते हो ना और क्या मिलेगा उसको यही होता है तो याज्ञवल्क्य ने वरदान दिया कहते हैं उनके लिए वरदान दिया वरम ददो वरदान दिया सचा जनक उस जनक जो है ना उन्होंने क्या किया काम प्रश्न एवं वरम बबरे तो वरदान दिया तो क्या मांगा काम प्रश्न इच्छा अनुसार मैं प्रश्न कर सकूं यही मांगा है बबरे यही वरण किया है बृह वर्ण धातु है लिट लकार में बबरे होता है बबरे बबराते बबरे वरदान भागा उन्होंने स्वीकार किया है चार की टिप्पणी में कहा तीन में कहा विज्ञान अतिशय अग्निहोत्र के विषय में विज्ञान अतिशय विज्ञान प्राप्त किए प्राप्त करके बहुत अधिक जानकारी थी जनक को अग्निहोत्र के विषय में इसलिए संतुष्ट होकर वरदान दिया और उन्होंने काम प्रश्न मांगा यही है काम प्रश्न माने क्या है तो कहा यथेष्टम अहम भवते प्रश्न करवाणी मैं अपने इच्छा अनुसार जितना चाहूं उतना आपके लिए प्रश्न करूं कर सकूं ये वरदान मांगा कर सकूं यही वरदान मांगा है यथेष्टम अहम भवते माने आपके आपके साथ आपके लिए यथेष्टम अहम प्रश्न करवाणी मैं कर सकूं एवं विदम वरम ये इस प्रकार का वरदान मांगा मैं जहां भी पूछूं जैसा भी पूछूं आपके साथ यही वरदान मांगा एक वरम बबरे माने वृत्तवान स्वीकार किया वरदान ऐसा स्वीकार किया तम च वरम हस्मय ददो याज्ञवल को उस जनक को वो जो वरदान है वह जनक के लिए याज्ञवल ने दे दिया अस्मय माने जनक आय ददो जनक के लिए दे दिया तेना इसी कारण से तेना वरदान सामर्थ्य ना वरदान सामर्थ्य है वरदान के सामर्थ्य से अव्याज क्या सुम अपनी व्याख्या करने के इच्छुक नहीं आज याज्ञवल गया न भविष्य करके मन में संकल्प लेके गए थे तो वरदान दे चुके थे पहले कभी जमाने में आज का संकल्प था न भविष्य मैंने न भविष्य मैं बोलूंगा नहीं ऐसा आज का संकल्प है पहले वरदान दे चुके थे ये वरदान के सामर्थ्य के कारण ही अभी क्या अव्याचिकाशुम अभी याज्ञ बल्कम व्याख्या करने की इच्छुक नहीं आज याज्ञ बल्कि फिर भी उस याज्ञ बल्कि को तुष्टम स्थितम अभी चुपचाप है याज्ञ बल्कि आज जनक के यहां पहुंचने पर तुष्टम स्थितम अभी सम्राट राजा ही जनक जनक पूर्वम प्रपच्छन बिना अनुमति लिए पूछ गए पूछ लिया राजा क्या पूछा आगे किम ज्योति इत्यादि किम ज्योति अनुपुर से पूछने लगे अगले कहने का आएगा तथा अनुतीर ब्रह्म विद्या कर्मणा विरुद्धत्व तो जनक जी ने वही उसी समय क्यों नहीं कहा जो अग्निहोत्र के समय में भी इसको क्यों नहीं बोला होगा वहां क्यों नहीं कहा कहते कर्म के साथ में ज्ञान का विरोध होता है कर्मकांड के साथ ज्ञान कांड का विरोध होता है इसलिए वहां नहीं कहा कर्मकांड के विषय में इसलिए नहीं कहा इस विद्या को यही है तत्र अनुक्ति तत्र अग्निहोत्र अग्निहोत्र में ही उस संवाद में ही नहीं कहा क्यों नहीं कहा ना क्यों ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म विद्या है इसमें कहने वाली ब्रह्म विद्या है इसका कर्म का विरुद्ध है कर्म के साथ विरुद्ध है क्यों ब्रह्म विद्या तो देहादि को समाप्त करके होना है और कर्म देहादि अभिमान पूर्वक होना है इसलिए वहां नहीं कहा कर्म के साथ इसका विरोध है विद्या से स्वतंत्र दूसरी बात विद्या स्वतंत्र है किसी के साथ में कहने की आवश्यकता नहीं उसकी, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है, हमने पुरुषार्थ देने के लिए स्वतंत्र है, मोक्ष देने के लिए स्वतंत्र है, कर्म आदि की आवश्यकता नहीं उसके लिए, स्वतंत्र ही ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। सहकारी साधन अनंतर निरपेक्षा पुरुषार्थ के प्रति माने मोक्ष के प्रति माने सहकारी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती है, अपने उत्पत्ति के लिए तो रखती है अन्य साधन की अपेक्षा रखती है अपनी उत्पत्ति के लिए, किंतु उत्पन्न होने के बाद में फल देने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखती ऐसा है। जैसे दीपक है अपना आत्म दीपक जलने के लिए तो सहकारी के साधन की अपेक्षा रखता है, किंतु वस्तु प्रकाश करने के लिए उत्पन्न होने के बाद किसी की अपेक्षा नहीं रखता, ऐसे ब्रह्म विद्या भी ऐसी है, अपने उत्पत्ति के लिए ज्ञान के लिए तो चाहिए सब, किंतु ज्ञान होने के बाद में मोक्ष के लिए कोई कर्मादि की जरूरत नहीं है, ठीक कहना है। स्वतंत्र ही ब्रह्म विद्या सहकारी साधनांतर निरपेक्षा, सहकारी जो साधन अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती हो, अपने फल देने के स्वतंत्र है, क्यों किसके प्रति का पुरुषार्थम, पुरुषार्थ साधना च, पुरुषार्थ के साधन है, परम पुरुषार्थ के साधन है, ये किसके लिए, क्या चाहते हैं सारे पुरुष, क्या चाहते हैं पुरुष में जीव, क्या चाहते हैं सुखम वे सात दुखम मा भू, यही तो चाहते हैं माने सुख हो तो सुख उनके लिए आत्मा भाव में जाने पर सुख होना है, वो परम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ के साधन है ये, निर्देश सुख सब चाहते हैं, यही है पुरुषार्थ साधना चाह, पुरुषार्थ के साधन साधन पुरुषार्थ के साधन है ब्रह्म विद्या, कहा छह की टिप्पणी पांच पांच पांच अच्छे पांच में कहते हैं सामर्थ्य न कहा, सामर्थ्य क्या है माने बोलूंगा नहीं कहा फिर भी आज बोलना पड़ रहा उनको, क्या सामर्थ्य है, पहले जो वरदान दिया था कर्मकांड के समय यही यही सामर्थ्य कहना है। तथा च काम प्रश्नाख्यम वरम प्राप्य पृष्ठवती, काम प्रश्न इच्छा अनुसार प्रश्न करने की अनुमति पहले मिल चुकी थी उनको राजा जनक को, इसलिए वरम प्राप्य काम प्रश्न भी वर प्राप्त कर पृष्ठवती राजा ने, ऐसे पूछने वाले राजा में सप्तमंत है पृष्ठवती राजा ने, पूछने वाले राजा में दत्त बर से मुनि है, दत्त बरो ये जिसने वरदान दे दिया, पहले वरदान दे चुके थे याज्ञ बल के, इस मुनि का याज्ञ बल का तुष्ट भावो ना रहती, या चुप होना योग्य नहीं है, क्यों वरदान दे चुके हैं काम प्रश्न के प्रति राजा को, अब आज या चुप होना संभव नहीं है, ये योग्य नहीं, मिथ्यावादी तो अपत्य, यदि चुप हो जाते हैं तो मिथ्यावादी हो जाए, क्यों वरदान दे चुके थे जब जाओ पूछो, अब आज चुप हो जाते तो मिथ्यावादी हो जाएंगे, जो बोला था झूठ हो जाएगी, अतो अयम संकल्प संकल्पित से अन्यथाकरण भी न गणाय, इसलिए अयम याज्ञवल्क्य जो संकल्पित था नहीं बोलूंगा करके न भविष्य करके संकल्प लिया था वो भी अन्यथाकरण, आज अन्यथाकरण होने जा रहा बोलना पड़ेगा उनको फिर भी न गणाय थी, उसको गिनते नहीं है, क्यों पहले प्रदान दे चुके थे सत्य संरक्षणार्थम, किसके लिए आज ऐसा करते हैं, जो सत्य पहले प्रदान जो दिया था उसके संरक्षण के लिए आज संकल्प जो लिया न बदी से उसको भी गिनते नहीं याज्ञवल के लिए। रितायन इति श्रुते कहते हैं सत्य के द्वारा आने वाले ऐसा कहा है, वहां ऋत माने सत्य होता है, रितायन इति श्रुते ऐसा श्रुति है सत्य के द्वारा चलने वाला, जवाब कहा प्रतिज्ञातम सत्यम परिपालितम इच्छन इति, यही है प्रतिज्ञात जो सत्य था माने वरदान दे चुके थे उसके सत्य को रक्षा करने की इच्छा करते हुए यह अर्थ है, इसका किसका हितायन का अर्थ है होता है, जो प्रतिज्ञा की हुई सत्य है उसको रक्षा करने की इच्छा करते हुए अर्थ होता है। निर्दिष्ट श्रुति से वाला जो उपदिष्ट श्रुति क्या है, हितायन जो श्रुति दिया ये श्रुति का ये अर्थ होता है, क्या होता है प्रतिज्ञातम सत्यम परिपालयितुम इच्छा, यही अर्थ होता है जो प्रतिज्ञात सत्य है उसके पालन करने की इच्छा करते हुए, ये स्मृति का अर्थ हितायन शब्द का अर्थ। अत्र वार्तिकोक्त व्याख्या एवं आदर्तव्या, यहां पर इस कंडिका में जो स मेरे नवदिश्य के ऊपर में वार्तिकार ने जो व्याख्या की वो आदर देने योग्य है, क्या है ये ने न समवदिश्य ऐसा अर्थ करना होगा वार्तिकार के मतलब, मकार को सम के साथ जोड़ना ये न बचेगा आगे ना है, ये नहीं बचेगा आगे नकार है, ये रहना है तृतीयांत बनाना, सम को लागे बदिश्य में जोड़ना ऐसा भारतीकार क्या यहां वही आदर देने योग्य है, ऐसा टिप्पणीकार बोलते हैं। कैसे उसका अर्थ करते हैं भाष्यकार की व्याख्या की अपेक्षा वार्तिककार की व्याख्या अच्छी है यहां, क्यों ये कहते हैं कैसा तदुत्तम राजैव पूर्वं पप्रच्छ इत्यस्मात् अवगम्यते सुवा लिंगाद व्याख्योतर अपूर्वा न साध्वित्य प्रमाणतः। भारतीकार बोलते हैं राजा एव पूर्वम पप्रच्छ, राजा ने पूछ लिया ना किम ज्योति आगे बल कर पूछ रहे बिना अनुमति मांगे आज, राजा एव पूर्वम पप्रच्छ, राजा ने पहले पूछ लिया इति यतस्मात् इसी वाक्य के द्वारा, ये जो वाक्य है यतस्मात् वाक्य आदि, ये वाक्य कौन राजा ने पहले पूछा है, याज्ञवल्क्य ने कोई कहा नहीं कुछ एकाएक कुछ अनुमति मांगे बिना, यही वाक्य से एतद गम्यते प्रपच्छ इति एतस्मात् गम्यते, इसी वाक्य से जाना जाता है क्या लिंगाद, यही एतस्मात् लिंगाद वहां लेने का अनुदान, इस लिंग से हेतु से जाना जाता है। उत्तरा व्याख्या सुबह, उत्तर व्याख्या क्या भाष्यकारिक व्याख्या पहले है और उसके बाद भारतीकार की व्याख्या है, उत्तर व्याख्या वाले भारतीकार की व्याख्या अच्छी है, पूर्वान असाध्वी, पहले वाली व्याख्या भाष्यकार की व्याख्या साध्वी नहीं है, नहीं है कहते राजा ने पहले पूछ लिया, कहा पहले पूछा है तो क्योंकि यह आया है सम्राट एवं पूर्वम प्रपत्सर बिना अनुमति भागे, तो इसका मतलब पहले वाली व्याख्या क्या बाद वाली व्याख्या अच्छा है, भारतीकार की व्याख्या अच्छा है कहते हैं राजा एवं पूर्वम प्रपत्स इति अर्थात लिंगाद, ये लिंग है वाक्य यहां ज्ञापन है सम्राट एवं पूर्वम प्रपत्स है लिंग सिंह हेतु से पूर्वम, हाँ इसलिए ये तस्मात लिंगादि लिंग से उत्तरा व्याख्या सुभा, उत्तर व्याख्या व्यातिकार की व्याख्या है, ये सुभा है अच्छी है शोभनीय है। पूर्वान साध्वी प्रमाणता, पूर्व व्याख्या भाष्यकार की व्याख्या है साधु नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, क्यों प्रमाण नहीं मिलता है, क्यों सम्राट एवं पूर्वम प्रपत्स जो वाक्य है राजा ने पहले पूछा है ऐसा आया, इसलिए ऐसा लगता है कहा नवदिशे अहम इत्यत्र नवदिशे हम इत्यत्र व्रते हेतु न भिक्षते यतो संतोषतः तस्मात् कृता व्याख्योत्तर सुभा। नवदिशे करके जो याज्ञवल्क्य जी का शब्द है सब मैंने नवदिशे, ये जो शब्द है यह अहम मैं नहीं बोलूंगा यह इत्यत्र व्रते हेतु न भिक्षते, उन्होंने मौन लेने का व्रत लिया इसमें हेतु नहीं मिलता, व्रत है इसमें कारण नहीं मिलता, नवदिश्य कहने का कारण नहीं मिलता, क्यों पहले वरदान दे चुके हैं जब चाहो जो चाहो पूछो करके, तो आज नवदिश्य करके काम चलेगा उनका, इसमें हेतु नहीं मिलता। नवदिश्य अहम इत्यत्र इसमें इस वाक्य में इस व्रत जो इत्यत्र व्रत है इस व्रत में हेतु न बीतते हेतु कारण नहीं मिलता इसमें, नवीक्षा दिखाई नहीं पड़ता, ये तो असंतोषतः तस्मात कृता व्याख्या तरास हुआ, इसलिए संतोष न होकर के उत्तर व्याख्या भारतीकार की व्याख्या अच्छी लगती है, क्योंकि वरदान देने के बाद में नवदिशे करके काम चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, तो उनको देना ही बोलना ही पड़ेगा, तो इसमें अच्छी लगता नहीं, इसलिए उत्तर व्याख्या ही सही है, भारतीकार की व्याख्या सही है, क्या लगाना है वहां ये लेना संबदिशे बोलकर यही है ये लेना है संबंधी से, इसके साथ बोलूंगा ही यही व्याख्या अच्छी है। कहा लिंगार कहा इसकी टीका है अनेना काम प्रसंग लाभो विज्ञा इति भाव, लिंग यही मिला काम काम प्रसंग का वरदान है ना, यही काम प्रसंग का लाभ विज्ञा इति कहा। उत्तरा माने भारतीयोक्ता व्याख्या, कौन से उत्तरा व्याख्या अच्छी है माने कौन सी व्याख्या है भारतीकार की व्याख्या, पहले भाष्यकार की व्याख्या होगी बाद भाष्यकार लिखेंगे, यही है पूर्वा माने भाष्योक्ता कहा प्रमाण भाव साधयति नवदिशे हम इतत्र व्रते हेतु न भिक्षते कहा था, प्रमाण नहीं कहा उसको सिद्ध करते क्या कहा उसमें का प्रमाण नहीं जो अप्रमाण तो बोल दिया था उसका इतत्र व्रते हेतु न भिक्षत, इसकी व्रत में कोई हेतु नहीं मिलता, नहीं बोलूंगा इसमें कोई कारण नहीं मिलता, ठीक है नहीं राज्य काम प्रश्न दत्त बतो, राजा में जो काम प्रश्न दिए गए दिया है जिन्होंने किन्होंने याज्ञवल के दिए नहीं राज्य काम प्रश्न दत्त बतो नवदिश्य तेर यदि संकल्पो अवकल्पते, ये समर्थन नहीं होता है संकल्प, जो काम प्रश्न दे चुके हैं फिर मैं बोलूंगा नहीं कि ये संकल्प लेना समर्थन नहीं होता, अनाप्तत्व आपत्ति, ऐसे मानेंगे तो अनाप्त हो जाएंगे, आप तो वक्ता नहीं बनेंगे आदि बल के, पहले वरदान दे चुके हैं और आज नवबदी से बोलते हैं तो अनाप्त हो जाएंगे, अनाप्तत्व की आपत्ति आएगी। यही कहा हो गया आगे ठीक है ना, छह नंबर भी है। उक्त निरपेक्षा सते, ये विद्या जो है ना साधन की अपेक्षा नहीं रखती, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती किसी की भी। उक्त निरपेक्षा सति पुरुषार्थस्य प्रत्येगात्म तमो दोस्ते साधना साधिका, एक अर्थ ये अर्थ है। निरपेक्ष होती हुई फल देने के लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखती ब्रह्म विद्या। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या है? प्रत्येगात्म तमो दोस्ते, पुरुषार्थस्य माने पुरुषार्थ का साधन में बताया। पुरुषार्थ क्या है? यह आत्मा का जो अज्ञान है उसका नाश करना, वही पुरुषार्थ है। आत्मा संबंधी जो अज्ञान है, अपना स्वरूप का अज्ञान, उसका नाश करना ही पुरुषार्थ है। यही है पुरुषार्थ से कहा था, उसका अर्थ है प्रत्येगात्म तमो दोस्ते माने मोक्षस्य। या आत्मा का जो अज्ञान नाश ही मोक्ष है, यही मोक्षस्य साधना, उसकी साधना माने साधिका, उसके साधिका है ब्रह्म विद्या। माने अन्य किसी के सहारा लिए बिना मोक्ष देने वाली है ये ब्रह्म विद्या। इसलिए कर्मकांड के विषय में नहीं कहा इसको, उसकी जरूरत ही नहीं यहां, ये बताया है। ठीक है, मैं देखें संवादम न करोमि इति व्रतम चेत किम इति गच्छति, प्रश्न आया आसंगत है। यदि मैं उसके साथ में बातचीत नहीं करूंगा, यह संकल्प उनका है, फिर क्यों जाते हैं वहां? किम गीति गच्छति, क्यों जाता है वो याज्ञ बल्कि, क्यों जाते हैं वहां जनक के पास? यदि न संबदी से बोल के जाना है, मैं बोलूंगा नहीं कहना है, तो फिर क्यों जाते हैं वो? तो प्रश्न आया शंका, शंका ने कहा गमन प्रयोजनम, तो फिर गमन का कारण क्या है जब नहीं बोलना है तो? पूछा, उत्तर देते हैं, उत्तर महा योग क्षमार्थम, गमन का कारण ब्राह्मण है, राजा के पास जाएगा तो धन मिलेगा कुछ, योग और क्षम के लिए है। अतः इत्यादि अवतार रहे थे, अतः यज्ञकस्य वैदेहो याज्ञवल्क्यस्य अग्निहोत्रे समुदाते इत्यादि वाक्य है, उसका अवतरण देते कहा। न बदिष्ये इत्येवं संकल्पोपि, मैं बोलूंगा नहीं ऐसा संकल्प वाले हैं याज्ञवल्क्य होने पर भी, याज्ञवल्क्य यद यद जनक पृष्ठवान तत्त पर, जो जो जनक ने पूछा उस उसको उत्तर दिया इन्होंने। तत्र को हेतु, इसमें कारण क्या है? संकल्प लिया न बोल, नहीं बोलूंगा करके, और जो जो जनक पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं, फिर इसका कारण क्या है? संकल्पित से अन्यथा करने को हेतु यही है, संकल्पित वस्तु का अन्यथा करने में क्या कारण है? इत्यत्र आख्यायिका माचष्ट, इसमें उत्तर रूप से आख्यायिका कहते हैं, कहा यही है। ठीक है, हमें कहते हैं अतः इत्यादि अवतार न हो गया आगे। अत्र उत्तरत्वेन इतिशेष, जो अत्र शब्द है इत्यत्र में, अत्र शब्द के उत्तर रूप से आख्यायिका आरंभ करते हैं। बोल में जो इत्यत्र में अत्र है, अत्र का अर्थ इसमें उत्तर रूप से, उत्तरत्वेन इतिशेष, अत्र उत्तरत्वेन ऐसे भाष्य में उत्तरत्वेन शेष लगा, अत्र उत्तरत्वेन आख्यायिका माचष्ट। पूर्वत्र कर्मकांडोक्ति का पूर्वत्र किला यज्ञ जनक यज्ञ बल के संवाद आशित कहा, ओ पूर्वत्र शब्द का अर्थ क्या लेना है? ज्ञान कांड के पहले कौन था वो? कर्मकांड है, यही कर्मकांड का कथन है, उक्ति माने कथन। ननु अग्निहोत्र प्रकरणे काम प्रश्नो वरो दत्तश्चेत, प्रश्न है अग्निहोत्र प्रकरण में काम वर का इच्छा अनुसार वरदान मांगने के जो यदि वरदान दिया है दत्तश्चेत याज्ञवल्क दिया है तो किमित तत्रैव आत्मयाथा आत्म प्रश्न प्रतिपदन न असूची साता तथा, फिर वह आत्मा का यथार्थ ज्ञान के सूचना क्यों नहीं दी वहां? उसी में देना था वरदान, वहां दिया है कर्मकांड में तो वहीं देना था, इसका भी उत्तर क्यों नहीं दिया, इसकी सूचना क्यों नहीं दी? ये प्रश्न है कि मित्र तत्र मैंने कर्मकांड एवं आठ की टिप्पणी में लिखा होगा तत्र अग्निहोत्र प्रगण एवं, वहीं पर तो वरदान दिया है ना, तो वहीं पर आत्मा यथात्म ज्ञान का सूचना क्यों नहीं दी, कथन क्यों नहीं किया, ये प्रश्न आया। उसको उत्तर में कहते तत्र कहा, तत्र अनुक्ति ही, वहां नहीं कहा, क्यों? ब्रह्म विद्या कर्मणा विरुद्धत्वात्, ब्रह्म विद्या जो है ना कर्म, कर्म के साथ विरोध है इसका, कर्म के लिए देहाभिमान चाहिए, ब्रह्म विद्या के लिए देह का अभिमान समाप्त होना चाहिए, विरोध है, इसलिए कहा। ठीक है, कर्म निरपेक्ष आया ब्रह्म विद्या आया मोक्ष हेतुत्व, कर्म निरपेक्ष ब्रह्म विद्या मोक्ष का कारण है, कर्म सहित नहीं, कर्म निरपेक्ष, कर्म निरपेक्ष आया ब्रह्म विद्या आया मोक्ष हेतुत्व अभी कर्म प्रणय तद अनुभूति कहते हैं। कर्म निरपेक्ष ब्रह्म विद्या मोक्ष का हेतु होने से भी एक तो विरोध है, दूसरी बात कर्म निरपेक्ष ब्रह्म विद्या मोक्ष का हेतु है इसलिए कर्म प्रणय नहीं कहा इसको, तद अनुभूति कहा, ब्रह्म विद्या कथन नहीं किया। वह दो हेतु होगा, एक तो हो गया कर्म के साथ विरोध है, दूसरा है कर्म निरपेक्ष ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है मोक्ष देने के लिए इसलिए वह नहीं कहा, दो हेतु बता दिया। विद्यायास इत्यादि कहा था, विद्यायास से स्वातंत्र तो कर्म कांड में कहने की जरूरत नहीं, कर्म के साथ इसका कोई संबंध नहीं। ठीक है, सर्वापेक्षा अधिकरण न्यायात न तस्या स्वातंत्र विद्याशंक, ब्रह्मसूत्र में है सर्वापेक्षा यज्ञाति वक्त ऐसा है, तो सर्वापेक्षा अधिकरण जो ब्रह्मसूत्र में है उसके अधिकार से क्या होगा, तो ये माने ब्राह्मण विविधि संधि यज्ञ दान तपस्या और अनाशक ने कहा है उसको जानना चाहते हैं, उस आत्मतत्व को जानना चाहते हैं किस साधन से, यज्ञ न दान न तपसा अनाशक, यज्ञ दान तप के साधन बताया है, तो फिर क्यों ब्रह्म विद्या के साथ सहकारी नहीं, यज्ञ आदि सहकारी है ये पूर्वादि का कहना है। अगर अनाशक न लगा है माने नित्य यज्ञ, काम्य काम्य यज्ञ नहीं, नित्य शब्द है वो, निष्काम यज्ञ, निष्काम दान, निष्काम तप ये साधन होते हैं, कामना युक्त होने पर तो वही फल लेकर बैठेगा। तो ये सर्वापेक्षाधिकरण आयात सर्वापेक्षकरण जो युक्ति है इसके साथ इसके इससे न तस्या स्वातंत्र, इसके द्वारा वो स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है क्योंकि विद्या के लिए तो जरूरत है सब यज्ञ दान तप, ये कहना है पूर्वादि का, यह शंका करके स्वतंत्र ही ब्रह्म विद्या कह दिया है, ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है कहते हैं कैसे, नवमी टिप्पणी बताया न्यायात माने युक्ति, इतना युक्ति है ये न्याय माने युक्ति, ब्रह्मसूत्र में युक्ति बताना है कैसे है तो कहते हैं तथा उसको दिखाया सर्वापेक्षा से यज्ञादि श्रुतेर अश्वत्थ, सबकी अपेक्षा है उसको ब्रह्म विद्या को सबकी अपेक्षा है, क्यों कहते हैं कैसा यज्ञादि श्रुते तमेतम विविध संति ब्राह्मण यज्ञ दाम ने तपसा अनाशिक यज्ञादि श्रुति है यज्ञादि श्रुते अश्वत्थ, जैसे अश्व होता है इत्यादि दृष्टा दिया, इसका अर्थ करते हैं सर विद्याया स्वत्पत्त, विद्या के अपनी उत्पत्ति में मोक्ष देने के लिए नहीं, ज्ञान के लिए, ज्ञान के साधन रूप से युद्ध की जरूरत है किन की, यज्ञ दान तप आदि के लिए, विद्याया स्वत्पत्त अपनी उत्पत्ति में सर्वेशाम आश्रम कर्मणाम अपेक्षा अस्ति, पूरे आश्रम कर्मों की अपेक्षा है उसमें, आश्रम कर्म के बिना अंतकर्म सिद्धि होगी नहीं फिर ज्ञान कैसे होगा, सर्वेशाम आश्रम कर्म जितने भी आश्रम में कर्म है तत्त आश्रम संबंधी कर्म की अपेक्षा है वहां विद्या के उत्पत्ति में अपने उत्पत्ति, कुतः कैसे प्रश्न आया तो कहते हैं यज्ञादि श्रुति, कहा ब्रह्म विद्या कैसी होगी यज्ञ दान तप के द्वारा होगी ये श्रुति बोल रही है, तो श्रुति कौन है कहते हैं विविध संति तमेतम ब्राह्मणा विविध संति, ऐसा श्रुति है तमेतम ब्राह्मणा विविध संति माने जानने की इच्छा करते हैं विविध संति में व्यक्तुम इच्छन्ति विविध शांति, जानना चाहते हैं उसको उस आत्मतत्व को जानना चाहते हैं किस साधन से, यज्ञ दान तपसा अनाशक ने ये कहा है यज्ञ दान इत्यादि ना यज्ञादि कर्मणाम विविधिशा द्वारा, यज्ञादि कर्म क्या है विविधिशा के माध्यम से मोक्ष के साधन होते हैं ये कहना है, यज्ञादि कर्म भी साधन है किसके मोक्ष के, किसके माध्यम से विविधिशा के माध्यम से, यज्ञादि कर्मणाम विविधिशा द्वारा ज्ञान साधन सर्वा, ज्ञान के साधन सुनाई पड़ रहा है विविधिशा के द्वारा माने उसके जानने की इच्छा होती है तो यज्ञ दान तप करने लग जाते हैं अर्थ आता है, तो विविधिशा के माध्यम से यज्ञ आदि ज्ञान के साधन होते हैं श्रवण इत्यर्थ कहा, सिद्धांत ने बता दिया यज्ञ आदि श्रुति का अर्थ माने मोक्ष के लिए साधन नहीं बताया, ज्ञान की स्वयं की उत्पत्ति के लिए साधन बताया, और ज्ञान होने के बाद में मोक्ष के लिए निरपेक्ष प्रमेय किसी की सहयोग नहीं लेती, ये कहना है ननु परंपराया ज्ञानोत्पत्तो कर्मापेक्षावत मोक्षे भी वस्तु, अब जैसे ज्ञान की उत्पत्ति में कर्मादि को बताया है यज्ञ दान तब बताया उस प्रकार परंपरा से मोक्ष के लिए भी होगा, कर्म के द्वारा ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से मोक्ष, कर्म भी ज्ञान के माध्यम से मोक्ष देने वाला, इस पूर्वादि की शंका आ गई परम ननु परंपरा या ज्ञानोत्पत्तो, परंपरा से ज्ञान की उत्पत्ति में कर्मापेक्षा व जैसे कर्म की अपेक्षा है ज्ञान की उत्पत्ति में, उसी प्रकार परंपरा से मोक्ष भी वस्तु, मोक्ष भी माने कर्म की अपेक्षा हो तो तद अपेक्षा माने कर्म की अपेक्षा हो तत्र कहा अश्ववत बोल दिया। जैसे अश्व होता है ना, किसी के लिए जरूरत होने पर अन्य के लिए नहीं होता, माने सवारी ढोने के लिए काम है किंतु हल लगाने के काम नहीं आता, ये उत्तर दे रहे हैं। अश्ववत कैसा है देखा, यथा अश्व योग्यता बलात् रथचर्या मृत्यु, उसकी योग्यता है गाड़ी खींचने के लिए योग्यता है, योग्यता के बल से रथचर्या में उसको नियुक्त किया जाता है। अश्व न लांगलाकर्षण, हल खींचने के लिए नहीं लगाया जाता उसको, योग्यता वही है। इस प्रकार कर्मकांड की योग्यता कहां तक है, ज्ञान उत्पत्ति तक है, आगे के लिए योग्यता है, मोक्ष के लिए योग्यता नहीं है, ये उत्तर दे रहा है। तथा इसी प्रकार कर्मणाम मोक्षम, मोक्ष योग्यता भावा, मोक्ष में योग्यता नहीं कर्म की, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा है, योग्यता है, मोक्ष के लिए नहीं, यही बता दिया। आगे स्वतंत्र ही प्रविद्या बोल दिया टीका में है, साहि स्वत्पत्तौ स्वफले वा कर्माणि अपेक्षते। अब प्रश्न सिद्धांत प्रश्न करते हैं भाई, माने ब्रह्म विद्या के लिए वो जो कर्म की अपेक्षा रखना बोला ना, किसके लिए वो ब्रह्म विद्या किसके लिए अपेक्षा, अपने उत्पत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा रखती है अथवा मोक्ष के लिए, दो विकल्प करके पूछते हैं। सा माने ब्रह्म विद्या ही स्व उत्पत्तौ स्वफले वा, अपने उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा है, कर्माणि अपेक्षते किंबा स्वफले वा, अपना फल क्या, ब्रह्म विद्या का फल क्या, मोक्ष, अविद्या का नाश, उसमें किस में कर्म की अपेक्षा रखते हैं, ये दो विकल्प करके सिद्धांत पूछा। नाद्यो पहला वाला नहीं हो सकता, कर्म माने अपने उत्पत्ति में यदि बोलो तो हम मान के बैठे हैं, अव्यवाद हम स्वीकार करके बैठे हैं, ब्रह्म विद्या कर्म आदि की अपेक्षा रखते, वर्णाश्रम कर्म का अपेक्षा रखती है अपने उत्पत्ति के लिए। न द्वितीय दूसरा नहीं, क्यों उसके लिए आवश्यकता नहीं है, क्यों आगे न द्वितीय का आगे अर्थ देंगे, माने ज्ञान होने के बाद में अग्नि ईंधन आदि कर्म नहीं होता, क्या नहीं होता, हाँ ब्रह्मसूत्र में निषेध किया है, ज्ञान के पहले तो था, ज्ञान होने के बाद उसका वो नहीं हो सकता, क्यों अग्नि ईंधन आदि कर्म का कर्म करने के लिए वर्णाभिमान चाहिए, अज्ञान वर्णाभिमान को नाश करके होता है, अतएव का इसलिए तो ब्रह्मसूत्र का अतएव अग्नि ईंधन आदि अनपेक्षा कहा, इसलिए तो अग्नि ईंधन आदि की अपेक्षा नहीं, ब्रह्मसूत्र कहा ज्ञान के बाद अग्नि ईंधन आदि अग्नि प्रज्वलित आदि करने का काम नहीं होता, और कर्मकांड में अग्नि ईंधन प्रज्वलित करना होगा, यदि न्याय विरोधात का इस युक्ति का विरोध होने से यही द्वितीय पक्ष नहीं हो सकता है, यदि अभिप्रेत्य यही अभिप्राय लेकर सहकारी साधना पक्ष इत्यादि बोला है। टिप्पणियां हैं दस और ग्यारह है ना, दस में का स्वफले अविद्या दोस्तों ज्ञान ब्रह्म विद्या का फल है, अविद्या नाश कर यही फल, उसके लिए कर्मकांड की अपेक्षा नहीं रखती स्वतंत्र, जैसे दीपक है अपने जलने के लिए तो सारे साधन की अपेक्षा रखती, तेल माचिस बत्ती आदि की तेल आदि की अपेक्षा है, और जलने के बाद में उसका जो फल होगा क्या अंधेरा भगाना, उसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं रखती, नहीं रखता दीपक, ठीक है ऐसा ही ठीक है। अतएव में ग्यारह के अतएव इत्यादि ये ब्रह्मसूत्र है, अतएव अग्नि धनादि अनपेक्षा, इसलिए तो ज्ञान होने के बाद भी अग्नि प्रज्वलित आदि काम नहीं होता, उससे अपेक्षा नहीं होती उसकी मोक्ष के लिए, यही है। स्वतंत्र पुरुषार्थ हेतुत्वाद अतएव कहता, ब्रह्म विद्या जो है स्वतंत्र पुरुषार्थ का हेतु है, मोक्ष देने में स्वतः समर्थ है, इसलिए ब्रह्म विद्या न अग्नि ईंधन आदि अपेक्षा अस्ति, अग्नि ईंधन आदि माने कर्म करने की अपेक्षा नहीं है वहां, अग्नि ईंधन से लेना है कर्म, आश्रम विहित कर्म, उसकी अपेक्षा नहीं कहा। अत्र अग्नि ईंधन शब्द है ना, जो अग्नि ईंधन शब्द जो ब्रह्मसूत्र में कहा है, अतएव अग्नि ईंधन आदि इत्यादि कहा, अग्नि ईंधन आदि अपेक्षा, अग्नि ईंधन से क्या लेना है कहा, स्वस्व आश्रम विहितानि कर्माणि लक्षन्ते, या अग्निंदन शब्द के द्वारा क्या सिद्ध होता है, अपने अपने आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम संन्यास आश्रम जो भी होगा अपने अपने आश्रम विहित कर्म अपेक्षित है अग्निंदनादि शब्द से लक्षण। तथा विद्या फले मोक्ष, विद्या का फल मोक्ष है, उसमें नास्ति कर्मापेक्षा, कर्म की अपेक्षा नहीं है वहां, रजतादि भ्रम निवृत्त सुक्तादि ज्ञान से वहां, रज मान सुक्ति में रजत का ज्ञान, रजत रूप ज्ञान हो गया, उसको भगाने के लिए हवन करेंगे, भागेगा वो? जो रजत ज्ञान हुआ था, अज्ञान था, उसको अज्ञान भगाना है, हवन करेंगे अथवा तर्पण करेंगे, पूजा करेंगे, भागेगा? क्या चाहिए वहां? रजत सुक्ति का ज्ञान चाहिए। ठीक इस प्रकार है, यहां अंधेरा आ गया, अंधेरा भगाना है, मंत्र जपेंगे, भागेगा? हवन करेंगे नहीं, उसके क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। इसी प्रकार यहां भी कर्मकांड से मुक्ति नहीं मिलेगा, ज्ञान ही मुक्ति देता है। एक अनुचार रजतादि ब्रह्म निवृत्त, जैसे ये दृष्टांत है, जैसे रजत में ब्रह्म हो गया था, रजत रूप ब्रह्म हो गया था, सुक्ति में रजत ब्रह्म हो गया, उस निवृत्ति में सुक्ति का आदि ज्ञान से उसको भगाने का एक ही होता है, कौन? सुक्ति का ज्ञान। इसी प्रकार जो अविद्या रूपी जो ब्रह्म है, अज्ञान है, उसको हटाने के लिए ज्ञान ही पर्याप्त है, कर्मकांड की अपेक्षा नहीं है। यही अर्थ है कहा। आगे ठीक हमें कहते हैं, भाषण में कहा था सहकारी साधन, सहकारी साधन अंतर निरपेक्ष पुरुषार्थ साधना चाहिए इत्यादि का। ठीक है, इति अस्मात, इति के आगे कुछ शेष आए कहते हैं भाष्य में, जो इति लगा दिया उसके आगे कुछ शेष है टीकाकार बोले, इति अस्मात चाहे तो इस हेतु से, उसके सहकारी साधन की अपेक्षा नहीं है मोक्ष फल देने के ब्रह्म, ये तो तत्र अनुभूति का कर्मकांड अनुभूति, ब्रह्म विद्या को वहां नहीं कहा, अग्निहोत्र के विषय में नहीं कहा, इति संबंध ऐसा संबंध कर देना कहा। छह की टिप्पणी में कहा स्वातंत्रात्मक इति अस्मात् का अर्थ स्वतंत्र होने के कारण, स्वतंत्र है ब्रह्म विद्या, इसलिए कर्मकांड में इसकी चर्चा नहीं की गई। आगे तो मंत्र है ना, याज्ञवल्क्य किम ज्योतिरयम पुरुष इति आदित्य ज्योति सम्राडिति होवाच, आदित्य नैव अयम् ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति इति, एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य किम ज्योतिरयम् पुरुष इति आदित्य ज्योति सम्राडिति होवाच, आदित्य नैव अयम् ज्योतिषा आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येति इति, एवम् एव एतत् याज्ञवल्क्य। हे याज्ञवल्क्य संबोधन करके कहा, याज्ञवल्क्य से अनुमति लिए बिना एकाएक पूछ पड़े, क्यों? पहले उनको वरदान मिल चुका था, इसलिए साम प्रश्न था उनके पास। हे याज्ञवल्क्य किम ज्योति अयम पुरुषः, बहुव्रीहि समास है किम ज्योति में, किम ज्योतिर अस्य, इसकी ज्योति क्या है, किस प्रकार से जागृत अवस्था में काम करता है, ये कहना चाह रहे हैं। किम ज्योतिर अयम पुरुषः, क्योंकि जो जो क्रिया होती है ना, वो क्रिया प्रकाश के बिना क्रिया नहीं होती, चाहे बैठना हो, चाहे चलना हो, चाहे कर्म करना हो, चाहे वापस होना हो, या चार बातें बताएंगे उसमें, प्रकाश के बिना कोई बैठ भी नहीं सकता, या प्रकाश हो बैठ नहीं सकता, और खड़ा भी नहीं हो सकता, चल भी नहीं सकता, कर्म नहीं कर सकता, वापस भी नहीं हो सकता, माने कोई भी यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति, ये व्याप्ति होगी, जहां जहां कोई क्रिया होगी वहां ज्योति होगी। तो जागृत अवस्था को लेकर के कहा जा रहा है यहां, किम ज्योति अयम पुरुष है, कि पुरुष माने हाथ पैर वाला जो पुरुष शरीर, या पुरुष शब्द का शरीर है, ये शरीर कौन ज्योति से काम करता है, क्या ज्योति? ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश है। तो प्रकाश दो प्रकार का प्रकाश होता है, एक तो होता है इस बाहर के प्रकाश से प्रकाशित होना, जैसे सूर्य के प्रकाश से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कर रहे हैं, एक होता है ज्ञान से भी प्रकाशित होना। पुस्तक का ज्ञान है तो अप्रकाशित हो गया हमारे लिए पुस्तक, उस स्थिति में ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है, जाना जाता है, या ज्ञान रूपी प्रकाश की चर्चा है, विचार करेंगे। तो किम ज्योति, ये बहुव्रीहि समास, किम ज्योतिर अस्य, इसकी ज्योति क्या है, अस्य माने कार्यकरण संघात, अस्य क्या ज्योति है, अयम पुरुष, ये पुरुष माने कार्यकरण संघात, या पुरुष का अर्थ आत्मा नहीं, ये कार्यकरण संघात कौन सी ज्योति वाला है, ज्योति शब्द प्रकाश अर्थ में होता है, इति ऐसा पूछा। तो उत्तर देते हैं आदित्य ज्योति सम्राट देववाच, ये दिया। देखो जागृत अवस्था में जो होता है आदित्य ज्योति के द्वारा काम करता है, सूर्य के प्रकाश से बैठता है, जलता है, कर्म करता है, वापस होता है, सब काम। माने ये व्याप्ति समझना, यत्र यत्र क्रिया तत्र ज्योति प्रकाश, प्रकाश के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। जैसे बनने के बिना धूम नहीं हो सकता, उसी प्रकार प्रकाश के बिना क्रिया नहीं हो सकती। जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रकाश होगा, अवश्य होगा। तो फिर जागृत अवस्था में जो कार्य करता है पुरुष, उसको लेकर पूछा गया है किम ज्योति अयम पुरुष करके पूछा, उत्तर देते हैं आदित्य ज्योति ही सम्राट देव, हे सम्राट हे राजन, आदित्य ज्योति वाला है पुरुष। आदित्य ज्योतिर अश्य, इसकी ज्योति आदित्य है जागृत अवस्था, ऐसा याज्ञ बलिक जी ने कहा। क्यों आगे इसकी प्रस्तीकरण करते, देखो आदित्य ही नहीं वो अयम ज्योतिषा आस्ते, अयम पुरुष कार्यगण संघात जो पुरुष अयम आदित्य ही नहीं वो ज्योतिषा आस्ते, जब बैठता है, आस उपवेशन धातु है, जब बैठना होगा आसन क्रिया करनी होगी तो आदित्य ज्योति के द्वारा ही करता है। प्रकाश के बिना बैठ नहीं सकता, बैठने के लिए प्रकाश चाहिए। और आस्ते पल्ययते परित अयते पल्ययते, उपसर्गस्यायतौ सूत्र है, अय धातु पर में हो तो उपसर्ग के रकार को लकार हो जाता है, परित अयते पल्ययते उपसर्गस्यायतौ सूत्र है, त्रिपोरोला सूत्र पूर्व में है, उसके बाद उपसर्गस्यायतौ चारों तरफ जाता है, इधर उधर जाता है, यह अर्थ है किसके द्वारा, आदित्य ज्योति के द्वारा, ये कहना है। प्रकाश से ही जाता है व्यक्ति, बिना प्रकाश चल नहीं सकता। परिता अयते पल्ययते, अय धातु है, अयते बना हुआ है, अयगत धातु, और परि उपसर्ग है, यण हुआ, इसको यण हो रखा है, उपसर्ग से आयत सूत्र से लत्त हो रखा है। पल्ययते माने चारों तरफ जाता है, पूर्व पश्चिम कहीं भी जाता है, आदित्य ज्योति के द्वारा चलता है व्यक्ति। और कर्म कुरुते, वहां कर्म करेगा, वहां आदित्य ज्योति से ही कर्म करता है, आदित्य ज्योति से कर्म कुरुते, कोई भी कार्य करना हो प्रकाश के बिना कार्य नहीं कर सकता, कर्म माने कार्य, कार्य कुरुते यही अर्थ होता है। विपल्यति विपरीत, विपरीयति विपरीत आता है, जैसे गया वैसे वापस आता है, फिर विपल्यति का वही परिपूर्व ये या ईण धातु है, ईणगत धातु है, विपल्यति विपल्यति कहा इति एवं ये तद याज्ञवल्क्य है। जनक जी ने अनुमोदन कर लिया, ठीक बोल रहे हो आप गुरु जी, ये बात आपने ठीक कहा, ठीक है। आदित्य ज्योति से बैठता है, आदित्य से इधर उधर चलता है, आदित्य ज्योति से कोई भी क्रिया करता है, फिर वापस भी होता है उससे, ठीक है, अनुमोदन कर दिया। एक किम ज्योति में एक नंबर टिप्पणी है, किम ज्योति थी देह स्वतो न व्यवहार क्षमो अचेतनत्वात् मृत पिंडवत्। हाँ, या क्यों पूछा जा रहा है किम ज्योति अयम पुरुष करके, कहते हैं देह शरीर जो है ना स्वयं व्यवहार के लिए सक्षम नहीं होता, क्यों, अचेतन है, अचेतन है, यही है। देह स्वतो न व्यवहार क्षम, देह को बनाना पक्ष, स्वतो न व्यवहार क्षम साध्य, स्वयं व्यवहार के सक्षम नहीं होता, क्यों, अचेतनत्वात् हेतु, अचेतनत्वात्, जैसे मृत पिंडवत्, मृतपिंड व्यवहार स्वतः व्यवहार नहीं कर सकता, किसी चेतन के द्वारा व्यवहार में चलता है यह मृतपिंड, इसी प्रकार ये भी ये दृष्टांत है। यत्र यत्र अचेतनत्व तत्र तत्र स्वतो व्यवहार अक्षमत्व, व्यवहार अक्षम नहीं होता जैसे मृतपिंड है, तो देह भी व्यवहार के लिए अचेतन होने के कारण स्वतः व्यवहार में अक्षम है, व्यवहार करता है किंतु स्वतः नहीं कर सकता, यही है। दूसरा किंच अयम पराधीन व्यवहारवान, अयम माने देह, यही देह जो है ना पराधीन व्यवहार वाला है, दूसरे के अधीन व्यवहार वाला है, स्वतः व्यवहार नहीं कर सकता, उठना बैठना आदि स्वतः नहीं कर सकता, कोई चेतन के माध्यम से करता है, यही कहना है। स्वतः व्यवहार जड़त्वाद, जड़ के समान, जड़ होने से, क्यों, रथाधिवत जैसी गाड़ी स्वतः नहीं चल सकती, कोई चलाने वाला होगा तभी चलेगी, ये दो अनुमान के द्वारा कहा, यही है। तो इसलिए किम ज्योति करके पूछा जा रहा है, किस ज्योति से काम करता है शरीर, किस ज्योति से ये बैठता है प्रकाश से, कौन सा प्रकाश है, यही है एक पूछा जा रहा है। ठीक है, हमें कहते हैं याज्ञवल्क्य के व्रत भंगे हेतु मुक्त्वा जनक से प्रसन्न उठा भाई, याज्ञवल्क्य का जो व्रत था नवदिश्य करके बोला था, सब मेरे नवदिश्य याज्ञवल के मन में सोचा था बोलूंगा नहीं आज सोचा था, उनके प्रतिभंग में हेतु बता दिया पूर्व में, क्या हेतु है? अग्निहोत्र काल में जनक जी के अग्निहोत्र संबंधी ज्ञान को देख करके संतुष्ट होकर के याज्ञवल ने वरदान दिया था, और उन्होंने वरदान में मांगा था काम प्रश्न मांगा था, यही कारण है नवदिश्य बोलते हुए बोलना पड़ा उनको, यही कारण है। याज्ञवल के प्रतिभंग है, याज्ञवल के जो बोलूंगा नहीं करके व्रत था वो भंग होने पर हेतु बताए, प्रतिभंग में हेतु क्या बताया? काम प्रश्न, ये हेतु बताकर जनक से प्रश्न उत्थापित है, और जनक का प्रश्न है किम ज्योति अयम पुरुष इत्यादि प्रश्न है, इसको उत्थापन करते हैं। कहा सात और आठ की टिप्पणी में कहा राज्ञा नवदिश्य इति प्रतिभंगे, राजा के साथ नहीं बोलूंगा ये उनका व्रत था उसका भंग हो गया जो काम प्रश्न के कारण। आठ में कहा काम प्रश्न वरदान अक्षम, हेतु क्या है? काम प्रश्न को वरदान देना ही हेतु है, इच्छा अनुसार प्रश्न करके दिया अनुमति के बिना, यही हेतु है प्रथम कर। एक कहकर जनक के प्रश्न उत्थापन करते हैं, कहा हे याज्ञवल्क्य, कहा याज्ञवल्क्य, हे याज्ञवल्क्य इत्येवम संबोध्य, इस प्रकार संबोधन करके अभिमुखी कर रहा है। संबोधन किसके लिए? अभिमुख करने के लिए, कहा अन्य मनस्क न हो मेरी बात को ठीक सुने, इसके लिए क्यों ज्योति अयम पुरुषा, यही प्रश्न कर दिया। ये पुरुष माने सिर हाथ पैर वाला जो शरीर है, ये क्या किस ज्योति से काम करता है, क्या ज्योति वाला है ये, क्योंकि जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां ज्योति की आवश्यकता है, यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति, प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश के बिना कोई क्रिया हो नहीं सकती, यत्र प्रकाश अभाव तत्र क्रिया भाव, किम ज्योति ऐसा पूछा जा रहा है, किम ज्योति पुरुष है, किम अश्य पुरुष से ज्योति, अश्य पुरुष से किम ज्योति, यही है। ये पुरुष माने शरीर है, ये सिरपाणी आदि शरीर है, इसकी ज्योति क्या है, प्रकाश क्या है, किसके द्वारा काम करता है, ये ज्योतिषा व्यवहार, जिस ज्योति से व्यवहार करता है ये, उस ज्योति क्या है, ये प्रश्न है। दो और तीन की टिप्पणी है ना, जब अनुग्रहिता, जिस ज्योति से अनुग्रहित होकर के ये व्यवहार करता, कौन सा व्यवहार? आसनादि व्यवहार कर दिए, बैठना, इधर उधर जाना, कर्म करना, वापस आना, कई सारे व्यवहार है। यहां तो नमूना के लिए चार बता दिया है, आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्यति, यही कहा यार, ये चार ही बताया, सारे क्रिया जितने भी होगी ये चार क्रिया बता दी है, बैठना रूप क्रिया, चलना रूप क्रिया, वापस होना क्रिया, कर्म करना क्रिया, कार्य करना क्रिया। तो जिस ज्योति के अनुग्रहित होकर के व्यवहार करता है हाथ पैर वाला पुरुष, वो ज्योति कौन है? ज्योति माने आत्म ज्योति में पहुंच रहा है तुम्हें, या पूछा जा रहा है स्वयं किम ज्योति, वही जो उसको किम ज्योति करके, हाँ ये पुरुष शरीर को कहा किम ज्योति अयम प्राकृत, ये प्रकृति अन्य है, शरीर किसका है? प्रकृत उभव प्राकृत, प्रकृति में होने वाले को प्राकृत कहा जाता है, शरीर है ये, या कार्यक्रम संघात रूप ज्योति, वो शरीर कैसा है ये, अयम के अर्थ यही है किम ज्योति अयम, में अयम शब्द से लेना है, प्राकृत जो है ये प्रकृति का कार्य, कार्यकरण संघात रूप, कार्यकरण संघात स्वरूप जो ये शरीर, सिरपाणी आदि महान पुरुष अपृत, सिरपाणी आदि वाला सिर हाथ वाला आदि वाला जो पुरुष है वही पूछा जाता है किम ज्योति करके, कौन सी ज्योति से अपना क्रिया करता है ये करके पूछा जा रहा है। किम अयम स्व अवयव संघात बाह्य न ज्योतिरंतरेण व्यवहारित आहोषित स्वावय संघात मध्यपादिना ज्योतिषा ज्योतिष कार्यम अयम पुरुषो निर्वर्त इति एतद् अभिप्रेत पृच्छति, कहा दो विकल्प करके पूछा जा रहा है, क्या विकल्प है, क्या किम अयम माने जो शरीर है चल माने चलना फिरना जो कर रहा है, स्व अवयव संघात बाह्य ना, अपने अवयव माने शरीर और इंद्रियादि जो अवयव है उसे अतिरिक्त के द्वारा अतिरिक्त ज्योतिष से एक कार्य करता है, यही है किम अयम माने पुरुष, जो पुरुष है स्व अवयव अपना जो अवयव है उसे अवयव संघात, उसका अवयव का संघात जो है उसे बाह्य अतिरिक्त अवयव संघात से अतिरिक्त ज्योतिरंतरेण अन्य ज्योति के द्वारा व्यवहारति, क्या व्यवहार करता है, अथवा आहोषित बने अथवा स्व अवयव संघात मध्यपादिना ज्योतिषा, अथवा अपने अवयव के संघात में ही कोई ऐसे ज्योति है यहीं जिसके द्वारा व्यवहार करता है, मान संघात से अतिरिक्त ज्योति से करता है, इन्हें अथवा इन्हें अवयव में से कोई एक से ज्योतिष काम करता है, ज्योतिष ज्योतिष कार्य अयम पुरुष निर्वर्ता इति, कहा ज्योति का जो कार्य है माने ये संघात में से अतिरिक्त से करता है, संघातों में से कोई एक अवयव के द्वारा काम करता है। एक प्रश्न है, एक पृच्छति का ये पूछते हैं, कहा चार की टिप्पणी थे ना स्वावयव मन चार ने कहा कार्यकरण संघाता कहा स्वावयव कार्यकरण स्व मन कार्यकरण संघाता कार्यकरण संघात से संघातात तदवयव कार्यकरण संघात से अथवा उसके अवयव से तेसाम समुदाय या तीनों में से किसे करेगा माने कार्यकरण संघात से अतिरिक्त से काम करता है अथवा कार्यकरण संघात से ही काम करता है ये अथवा उसके अवयव से करता है अथवा उनके समुदाय से करता है। तेसाम समुदाय समुदाय एक होता है बाह्यम बाह्य क्या है तो कहा तैर असंस्पृष्टम असंहितम तही रसम नहीं तही असंपृष्टम है सिर जोड़ना चाहिए वहां असंपृष्टम तही निसर्ग वहां पहुंच गया वो तैर असंपृष्टम असंहितम उसके द्वारा सन्निधि नहीं है कोई संबंध नहीं उसकी ऐसी ज्योति के द्वारा माने इन्हीं में से किसी एक के द्वारा करता है ये क्रिया अथवा इनसे भिन्न ज्योति के द्वारा करता है। एक प्रश्न इत्याहु तेरा यही यही कहा कहते हैं कहा भाष्य में कहते हैं आगे किंचा तो प्रश्न आएगा इसे क्या लेना है चाहे बाह्य ज्योति से काम करे अन्य ज्योति से करे चाहे इन्हें में से कोई एक हो उससे करे क्या क्या फर्क पड़ेगा इसमें किंचा तो यदि व्यतिरिक्त है ना यदि वह अव्यतिरिक्त है ना चाहे शरीर से अतिरिक्त ज्योति से हो चाहे शरीर के अवयव में से कोई एक ज्योति हो अव्यतिरिक्त ज्योति हो तो ज्योतिष ऐसे ज्योति के द्वारा ज्योतिष कार्य निर्भर है। ज्योति का कार्य क्या है क्रिया क्रिया है तो निर्वर्त संपादन करे ये प्रश्न आया क्या क्या लेना इसे चाहे इसी संघात के द्वारा हो जाए क्रिया या अथवा संघात से बाहर से हो क्या लेना क्रिया होनी है ये प्रश्न उठा। किंचा अतः पांच की टिप्पणी में कहा अतः अत्र पक्षद्वय किम फलम ये दोनों पक्ष में क्या फल होगा संघात से अतिरिक्त ज्योति से काम करने पर क्या फल आएगा अथवा संघात में से कोई ज्योति हो उसे हो तो क्या फल आता है दोनों पक्ष में क्या फल आ सकता है ये प्रश्न आया तो श्रृणु तत्र कारणम अवगत सुनो उसमें कारण यही कारण है कि यदि व्यतिरिक्त ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निर्वर्तकत्व अश्य यदि व्यतिरिक्त ज्योति शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति हो प्रकाश हो उसके द्वारा ही ज्योतिष कार्य ज्योतिष का कार्य क्या है आस्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्यते ये कार्य है सारे क्रिया है ज्योति का कार्य क्रिया है ज्योतिष कार्यम ज्योति का कार्य निर्वर्तकत्व ज्योति का कार्य यदि व्यतिरिक्त से निर्वर्तन संपादन होना हो अतिरिक्त ज्योति के द्वारा निर्वर्तन होना क्रिया तो अश्य स्वभाव इसका स्वभाव यदि ऐसा है ज्योति का स्वभाव ऐसा है तो निर्धारितो भवति यदि निर्धारित होता है ऐसा माने अतिरिक्त ज्योति के द्वारा कार्य होता है इसका यह स्वभाव ऐसा है शरीर का अश्य माने शरीर अश्य है ये अश्य स्वभाव इसका स्वभाव शील है निर्धारित निश्चित होता है कब व्याप्ति ग्रह समकाले बोला है व्याप्ति ग्रह समय निश्चित है व्याप्ति ग्रह होगा माने व्याप्ति क्या होगा यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति ये व्याप्ति है निर्धारित ततो अदृष्ट ज्योति कार्य विषय की अनुमाश्य अब है फिर क्या जो अदृष्ट ज्योति होगा जहां वहां भी अनुमान किया जाएगा यहां तो आदित्य ज्योति दृष्ट है यहां दृष्ट ज्योति है उसके द्वारा कार्य होता है इसका अतिरिक्त के द्वारा आदित्य ज्योति अतिरिक्त है आदि से अतिरिक्त है तो फिर अदृष्ट में भी अनुमान के द्वारा सिद्ध करेंगे आगे जाने पर अदृष्ट ज्योति में जाना हमको कहाँ जाना है अभी तो दृष्ट ज्योति दिखा दिया जनक यज्ञ बोल दिया आदित्य आदित्य ज्योति ना ज्योतिषा बोल दिया है तो अदृष्ट ज्योति में अनुमान कर पाएंगे क्या पहले व्याप्ति ग्रह स्थान में साध्य साधन का सहचार होना चाहिए यहां जागृत अवस्था में जब देखते हैं तो क्या दिखाई देता है जहां जहां क्रिया होती है वहां वहां प्रकाश है कौन किसका प्रकाश है आदित्य का प्रकाश है जब व्याप्ति ग्रह काल में ये दोनों का सहकारी साधन साहचर्य दिखता है तो अदृष्ट ज्योति या दृष्ट ज्योति है दृष्ट ज्योति को देखकर के अदृष्ट में जाते हैं जैसे धूम और अग्नि का सहचार कहां देखा पहले महानस में देखा है वही व्यक्ति आज धूम को देख करके अग्नि का अनुमान करता है यह है तो ये अदृष्ट ज्योति के लिए सरल होगा ये कहना यदि व्यतिरिक्त नैव ज्योतिषा ज्योतिष कार्य निवर्तकत्व अश्य अश्य माने संघात से संघात है इसका यदि अतिरिक्त ज्योति से अपने से भिन्न ज्योति से ज्योति का कार्य जो चलना फिरना आदि कार्य है क्रिया है निर्वर्तक स्वभाव है तो अश्य माने यह स्वभाव है शील है निर्धारित निश्चित हुआ हो व्याप्ति काल में, कहां व्याप्ति ग्रह स्थल में, व्याप्ति दे आदित्य ज्योति और शरीर को लेकर देखना है अथवा चंद्र ज्योति आदि देखेंगे आगे, मैंने व्याप्ति सहचार्य दिखाने लिए कहा है अभवती तत्व अदृष्ट ज्योति कार्य विषय भी अनुमान से आए। फिर अदृष्ट ज्योति कार्य का नंबर आएगा जब, आत्मा तो दृष्ट ज्योति नहीं ना, अदृष्ट ज्योति है, उसका कार्य जो आएगा वहां भी हम अनुमान कर पाएंगे, अनुमान करेंगे तभी करेंगे, व्याप्ति सही न हो तो आगे अनुमान नहीं कर सकते। व्यतिरिक्त ज्योति निमित्तम एव इदम कार्य विधि, माने शरीर आदि से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा होने वाला एक कार्य है, कौन कार्य है, जो चलना फिरना उठना बैठना आदि कार्य तभी सिद्ध कर पाएंगे अदृष्ट ज्योति में। तब जब तक दृष्ट ज्योति में व्याप्ति ग्रह नहीं होगा तब तक वहां अनुमान नहीं कर पाएंगे अदृष्ट ज्योति में। ठीक है, टिप्पणियां हैं तीन चार पांच, तीन में कहा उक्त निर्धारण, निर्धारण हो गया क्या, निर्धारण होने से कि अतिरिक्त ज्योति के द्वारा कार्य सिद्ध होता है, ऐसा निर्धारण होने से कहा। अदृष्ट ज्योति कार्य विषय चार की टिप्पणी में कहा अदृष्ट इत्यादि, अदृष्टम माने कारणभूतम ज्योति, क्रिया के कारण है ज्योति, क्या है वो अदृष्ट है, वो जहां अदृष्ट होगा, जब आत्म ज्योति की चर्चा आए तो दृष्टि ज्योति नहीं होगी वो, अभी तो दृष्टि ज्योति को लेकर के व्याप्ति ग्रह कर आ रहे हैं, क्या करा है, आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति बाघ ज्योति दृष्टि ज्योति है सब, ये तो ऐसा दिखाएंगे, ये तो व्याप्ति व्याप्ति दिखा रहे हैं, साध्य साधन का सहचार, माने यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति, यत्र ज्योति नास्ति तत्र क्रिया नास्ति, ऐसे व्याप्ति दिखाना है। तो ये कहना है, इसके लिए कहा चार के टिप्पणी में कहा है अदृष्टम माने कारणभूतम, क्रिया के कारण है, किसके ही है, जो चलना फिरना आदि क्रिया के कारण है, कारणभूतम ज्योतिर्यस्य, ऐसा अदृष्ट माने कारण है, जो अदृष्ट कारण जहां पड़ेगा, अभी तो दृष्ट कारण है, ज्योति दृष्ट है, अभी आगे अदृष्ट में जाना है हमको, अनुमान कर पाएंगे वहां, वहां भी आत्म ज्योति से ही क्रिया हुआ है, जहां पर चंद्र सूर्य आदि कोई नहीं है, वहां कोई ज्योति दिखती नहीं है, अदृष्ट ज्योति में पहुंचेंगे जब ये प्रश्न चलते चलते, वहां पर अनुमान से सिद्ध करेंगे आत्म ज्योति है वहां, ये सिद्ध करने के लिए व्याप्ति ग्रह दिखा रहे हैं। एक कहते हैं चार भी कहा ज्योतिरीय से तथा भूतम कार्य, इस प्रकार जो कार्य है अदृष्ट है ज्योति जिसके, ऐसा कार्य यशमिन जो कार्य जिसमें है, तत् मनुष्य जिस शरीर में है, तत्र विषय उस विषय में अनुमान कर पाएंगे। कहा आगे बोलते हैं न तो यहां पर ज्योतिष कार्यम बोल के बोला है, ज्योतिष कार्यम बोल दिया, विसर्ग रखा हुआ है ज्योतिष कार्य, व्याकरण की दृष्टि से यहां मूर्धन्य सकार होना चाहिए था, ज्योतिष कार्यम होना था, क्या होना था, भाष्य में ज्योतिष कार्यम लिखा हुआ है, इसको पूर्व टिप्पणी विशेष है। न तो ईशुषो सामर्थ्य इति सत्वम कहते हैं, ये जो सत्व प्रकरण आया है जहां वहां पर आया है, कुपो कपोच के अधिकार में आगे जाकर के सत्व प्रकरण शुरू हो जाता है, इणसा से स शुरू होता है, वो कुपो चलता है, कवर्ग पवर्ग पर रहते विशेष स्थान में मूर्धन्य हो जाए, इस उस उप वाला हो, इसके सकार का बना हुआ विसर्ग उसका बना हुआ होगा, यदि सामर्थ्य हो तो क्या होगा, उसको मूर्धन्य हो जाता है, कब कुपो पर है, कुपो कपोच कुपो चलता है, कवर्ग पवर्ग पर, या कवर्ग पर है ज्योतिष कार्य, इसको ईशुषो सामर्थ्य में या ईश है ज्योतिष में, अंतिम में क्या है ईश है, इसका सकार है वो, उसका बना हुआ विसर्ग है, उसको मूर्धन्य होना चाहिए विसर्ग होने के बाद, क्यों नहीं हुआ ये प्रश्न है, या न तो ईशुषो सामर्थ्य इति सत्वम संख्यम, या सत्व की शंका नहीं करनी चाहिए, ईशुषो सामर्थ्य के द्वारा ज्योतिष कार्य मूर्धन्य सकार की शंका नहीं करनी चाहिए, क्यों, तत्र विपक्षा रूप सामर्थ्य से व्याख्यात्व, विशिष्टा अपेक्षा विपक्षा, विशेष अपेक्षा में सत्व होता है ईशुषो सामर्थ्य से, सामान्य में नहीं होता, ऐसे व्याख्या किया उस सूत्र ना भी, चलो दूसरा सूत्र से होना चाहिए, नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य आया है, ज्योति ज्योति कार्यम यस्य देह से, ज्योति है कार्य जिसका, तो समास करने पर ज्योतिष का कार्य को ज्योतिष कार्य कहेंगे, तो समास होने पर जो उत्तर पद में न हो ऐसा विसर्ग होगा, और कवर्ग पवर्ग परे हो उसको सत्व होता है बोलता है, ये नित्यम समास है और उत्तर पदस्थस्य, ये सूत्र ऐसा बोलता है, नित्य मूर्धन्य सकार होगा वहां, ऐसा बोलता है ये, माने समास है यहां ज्योति का, ज्योतिषा कार्य में ज्योतिष कार्य यही होना है, षष्ठी समास करना है, और ज्योतिष का सकार उत्तर पद में नहीं पूर्व पद में है, तो कवर्ग परे है, इसको सत्व होना चाहिए, ये सूत्र से ये शंका आ गई। नित्यम समासे अनुप्रस्थ से सत्वम प्राप्त होती, फिर भी यह प्राप्त हो रहा है कहते वो भी नहीं प्राप्त होता, सत्व न प्राप्त होती पूर्व में ना भी प्राप्त होती। उत्तर पद तत्व भावात्, उत्तर पद में स्थित नहीं है ये, मैं उत्तर पद क्या है, पूर्व पद का उत्तर पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां पर एक ही है, पहले एक समास होकर के आया हो फिर दूसरा समास हुआ हो तब उत्तर पद का पूर्व अंतर पद मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। उत्तर पदस्थ होता उत्तम ही कहा अनुत्तर पदस्थ से क्यों, अनुत्तर पदस्थ क्यों कहा, नित्यम समास है अनुत्तर पदस्थ से क्यों कहा, कहते हैं परम सर्पी कुंडिका, यहां ये होना है कहते परम सर्पी कुंडिका इति देव, परम सर्पी कुंडिका में विकल्प से विसर्ग होता है, यहां मूर्धन सकार हो जाता विकल्प से, यही है परमस्त असौ सर्पी च परम सर्पी, अच्छे घी को परम सर्पी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कर्मधारी समास हो गया पहले परम सर्पी में, तस्य कुंडिका माने अच्छे घी के रखने का पात्र है ये, ऐसा लेंगे षष्ठी समास बाद में होगा। तो पूर्व पद में जो उत्तर पद बना हुआ है सर्पी शब्द उसमें सकार है, उसको विसर्ग बना हुआ है, उसको विकल्प से मूर्धन्य सकार होगा, कबर के परे है विकल्प है, वहां कहना चाहते हैं परम सर्वी को ध्यान कहा। समय हो गया है, पांच की टिप्पणी भी है थोड़ा, अतो राद्धांतादि सिद्धि, इसलिए क्या यही सिद्धांत होने से कहा, ये सिद्धांत होने से, ऐसा सिद्धांत होने से क्या होगा कि दृष्ट ज्योति में जब व्याप्ति ग्रह करेंगे तो अदृष्ट ज्योति में अनुमान से सिद्ध कर पाएंगे। जिन्होंने महानस में धूम और अग्नि का सहचार देखा है वही व्यक्ति आज धूम को देख करके अग्नि का अनुमान करता है। आगे ज्योति का कार्य तो दिखाई पड़ेगा वहां, किंतु ज्योति नहीं दिखाई पड़ेगी, ऐसा स्थान आएगा उस स्थिति में, माने शरीर जड़ शरीर चलता फिरता दिख रहा है, ऐसा दिखता है, सुषुप्ति आदि अवस्था हो स्वप्न आदि में देखेंगे तो कौन सी ज्योति से काम करे, वहां बाह्य ज्योति है ही ना वहां, तो उस स्थिति में वह आत्मज्योति को काम करेंगे। अत्र आयम पुरुष स्वयं ज्योति भक्ति इत्यादि शब्द करेंगे, समय हो गया है फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।